Tu program Trzeci Polskiego Radia. Już niedziela, 26 kwietnia. Minęła północ. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Podejrzane o śmiertelne potrącenie posła może wyjść z aresztu za kaucją. Prokuratura nie wyklucza skargi. Protest społeczności LGBT w Warszawie w sprawie transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych. Niezwykła popularność internetowej akcji na rzecz chorych dzieci. Zebrano już ponad 70 milionów złotych. Na początku przyszłego tygodnia ma zapaść decyzja, czy prokurator zaskarży postanowienie sądu o zastosowaniu tymczasowego aresztu wobec podejrzanego o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka. Orzeczenie nie odpowiada w pełni wnioskom śledczych, tłumaczy Bartosz Kilian z prokuratury w Sosnowcu. Sąd rejonowy przychylił się do wniosku w takim zakresie, iż orzekł o 3-miesięcznej izolacji mężczyzny, jednakże dodał w swoim postanowieniu warunek, zgodnie z którym w przypadku wpłaty 40 tysięcy złotych poręczenia majątkowego mężczyzna będzie miał prawo do opuszczenia aresztu i zostanie objęty wówczas środkami o charakterze wolnościowym, to znaczy dozorem policji oraz zakazem opuszczania kraju. Prokuratura uważa, że tylko areszt pozwoli na rzetelne prowadzenie śledztwa w sprawie wypadku. Kierowca w czwartek potrącił posła Łukasza Litewkę, gdy ten jechał na rowerze. Poseł zmarł. Polityk pośmiertnie został wyróżniony za zasługi dla Śląska. Marek Bieniek z kapituły wyróżnienia mówi, że to uhonorowanie działalności społecznej Łukasza Litewki. Działalność charytatywna i społeczna pana posła jest szeroko znana. Przede wszystkim inicjatywa Team Litewka. Pomoc dzieciom, osobom potrzebującym oraz zwierzętom. Pogrzeb Łukasza Litewki w najbliższą środę będzie miał charakter państwowy. Mówili, że czują się oszukani przez rząd. Przedstawiciele środowisk LGBT protestowali przed kancelarią premiera przeciwko opieszałości w sprawie umożliwienia transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych. Jestem już dostatecznie wkurzony na to, że po raz kolejny władze objęli ludzie, którzy szli z postulatami równości, z postulatami związków partnerskich i czuję się oszukany. Żyję w związku z kobietą już 9 rok, a czuję, że są mi odbierane podstawowe prawa. Mamy wyroki sądów, które mówią jasno, że małżeństwa homoseksualne powinny być legalne w naszym kraju i to teraz, natychmiast. Żeby to zrobić, trzeba minimum dobrych chęci i minimum dobrej woli, a widać, że nawet tego teraz nie ma. W kwietniu Naczelny Sąd Administracyjny nakazał dokonanie takiej transkrypcji Warszawskiemu Urzędowi Stanu Cywilnego. Rząd zadeklarował opracowanie rozporządzenia i wytycznych, ale dokumenty do tej pory nie powstały. Rosja zacieśnia współpracę z Koreą Północną. Dziś w Pjongjangu ma zostać otwarte Muzeum ku czci żołnierzy poległych w wojnie z Ukrainą. W uroczystościach weźmie udział przywódca kraju Kim Jong-un, a także przewodniczący Izby Niższej rosyjskiego parlamentu Wiaczesław Wołodin. Otwarcie Muzeum Memoriału poświęconego poległym północno-koreańskim żołnierzom ma nastąpić w rocznicę rosyjskiej operacji w obwodzie kurskim. Według doniesień żołnierze z Korei Północnej mieli rok temu wesprzeć rosyjskie działania w tym rejonie. Podróż Wołodina do Pjongjangu to kolejne w ostatnich tygodniach wizyta wysokiego rangą rosyjskiego urzędnika w Korei Północnej. Pjongjang w szybkim tempie zacieśnia współpracę wojskową z Rosją, jednocześnie testując nowe rodzaje uzbrojenia, ostatnio m.in. pociski kasetowe. Szacuje się, że od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę Korea Północna wysłała do Rosji około 15 tysięcy żołnierzy. Pośród nich znaleźli się zarówno członkowie jednostek specjalnych, jak i żołnierze wojsk inżynieryjnych wykorzystywani do budowy infrastruktury wojskowej. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio. Ogromną publiczność przyciąga internetowa akcja charytatywna z udziałem influencera Łatwoganga. Zebrana kwota przekroczyła już 72 miliony złotych. Zostaną przekazane Fundacji Wspierającej Dzieci Chore na Raka. A wokalistka Katarzyna Nosowska zdecydowała się, podobnie jak kilka innych znanych osób, ogolić głowę na łyso, okazując w ten sposób solidarność z dziećmi zmagającymi się z chorobą. Dla mnie to jest zawsze, jestem tak przejęta tym, co tutaj się wyprawia. Piękna sprawa. Od rana siedzę, się wgapiam po prostu. Nie, to jest więcej, jest po prostu pani niesamowita, wielkie serducha. Po prostu działajmy, bo działajmy, ludzie czekają w kolejce. No jedziesz, o Boże, ona jest gorąca ta maszynka. To nie jest nic strasznego, więc do tych wszystkich dzieciaków i do chłopaków i dziewczyn, które po prostu nie mają aktualnie włosów, mówię, a co? Inspiracją do rozpoczęcia akcji był utwór Ciągle tutaj jestem, Dis na Raka, autorstwa BDOS-a 2115 oraz 11-letniej Mai, która zmaga się z białaczką. Internetowa zbiórka potrwa dziś do 16. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

stali słuchacze już z pewnością się zorientowali, że jeśli podkreślam ostatni weekend miesiąca, to oznacza, że mam dla Państwa mixtape mojego autorstwa. Raz w miesiącu tak właśnie wyglądają nasze spotkania. Mixtape w każdym razie powstawał w czasie rzeczywistym z płyt łączonych tradycyjnymi technikami. Tradycyjnymi, czyli bez wykorzystania jakichkolwiek programów do miksowania muzyki. Wszystko na słuch, któremu sprostać muszą mięśnie, ścięgna i umiejętności. A początek audycji wypełnił utwór Larego Herda, który jako Mr. Fingers opublikował właśnie swój najnowszy album. Przejdziemy do niego za 2 tygodnie. Wtedy też przypadać będzie czas na regularne wydanie Potrójnego Pasma, w którym pojawi się szerzej, między innymi ta nowość. A przechodząc do mixtape'u, to jest to opowieść trwająca 1 godzinę i 45 minut. Usłyszymy w niej utwory z tych ciągnących się jak karmel, utworach od Ricardo Villalobosa. Ale to, co dla mnie chyba najciekawsze w tym secie, to połączenie takich nagrań jak te z płyty Borderline Juana Atkinsa i Morica von Oswalda, utwór Pacific FM Derricka Maya i Francesco Tristano, czyli utwór będący pochodną 808 Pacific State, i na dokładkę Sandstorm z Carla Craiga, co jak słychać daje nam mocną wskazówkę na wątek Detroit. Z kolei cechą charakterystyczną całości wydaje się regularna techniczna repetycja, czasem rozciągnięta na długie, niekończące się wręcz powtarzane moduły. I to może być wskazówka, że dzisiejsze spotkanie będzie należało do tych jak najbardziej tanecznych. Zatem oddaję w Waszą dźwiękową przestrzeń to nagranie. Życzę dobrych wrażeń. Mam nadzieję, że będą duże, zwłaszcza, że na wstępie perełka. Wspólny utwór Millera, Rodeliusa, Briana Eno i Petera Krudera. Pierwszy zakładał Gotan Project, drugi zespół Cluster, trzeci wymyślił Ambient, a czwarty znany jest głównie z działania w duecie Kruder i Dorfmeister. Utwór nosi tytuł About Tape. Potrójne pasmo przenoszenia. Thank you.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójne pasmo przenoszenia, przenoszenia, przenoszenia, przenoszenia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. We'll be right back. We'll be right back. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.